Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepinize hayır versin kardeşlerim. Hadis usulü veya hadis tarihiyle alakalı bu meseleyi derinlemesine inceleyen birçok sayısız kitap telif edilmiştir. Hadislerin aleyhissalatü vesselam Efendimiz devrinden itibaren İslam dininin bir gereği olarak kazandırdığı büyük değere paralel bir şekilde rivayetini, rivayetteki gelişmeyi, çeşitli tehlikeler karşısında onları koruma görevini yüklenen hadisçilerin faaliyetlerini, tedvin ve tasnifini, kısacası tarihini inceleyen birçok kitap tevil edilmiştir. Usul kitaplarında zikredilen birçok konular, bunlar geçmişle bizim aramızda bir irtibat sağlayan eserlerdir. Kardeşlerim, hadis ilmi 3. Hicri asrın sonunda bütün konularıyla teşekkül etmiş. Her ne kadar bu konuları içine alan kitapların telifi bir müddet daha gecikmiş olsa bile usul ve kaidelerin, tabir ve tariflerin 1. asrın sonundan itibaren hadis imamları arasında kullanılması, 2. asırda ise hiçbir kayda tabi olunmaksın münakaşa edilmesi, bu ilmin bir hayli erken bir devirde teşekkül ettiğini gösterir. Zaten en mükemmel hadis mecmualarının bu eserde altın çağ olarak tavsif ettiğimiz 3. asırda tasnif edilmesi de bunun bir başka delilini tescil eder. Zira bir ilmin usul ve kaideleri belirlenmeden o usul ve kaidelere uygun mükemmel eserler tasnif edilmesi mümkün değildir. Allah hepimize hayır versin. Şimdi gelelim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı devrinde hadis neydi? Yani 1. asırda hadisin menşei, önemi ve tekamülü. Kardeşlerim, hadisin lugat ve ıstılah manası, yani gerek lugat ve gerekse ıstılah yönünden hadis kelimesinin arz ettiği manalar arasında bayağı bir farklılıklar vardır. Lugat yönünden kadim, eskinin zıttı cedid, yeni manasına gelen hadis aynı zamanda haber manasına da gelir. Ve bu kelimeden müştak bazı fiiller haber verme, tebliğ ve nakletmek gibi manalarda da kullanılır. Bu söze inanmayanların ardından üzülerek neredeyse seni mahvedecektim, neredeyse kendini mahvedecektin Keyif suresi 6. ayetin mealindeki Kur'an ayetinde gördüğümüz hadis kelimesi söz veya haber manasında kullanılmış ve bununla Kur'an-ı Kerim kastedilmiştir. Bir başka ayette ise bu kelimenin müştakkı olan bir fiil haber ver, tebliğ et manasında kullanılmıştır. Rabbinin nimetlerini de haber ver. Evet. Daha sonraları kelimenin istimalinde bazı inkişaflar görülmüş. Umumu manasında herhangi bir değişiklik olmamakla beraber dini çevrelerde bazı haber nevilerine ıtlak olunan hususi bir mana kazanmıştır. İbn-i Mesud'dan, Allah kendisinden razı olsun, nakledilen bir haberde bu mana açıkça görülür. Muhakkak ki sözün en güzeli Allah'ın kitabıdır. Aleykümselam. Istilah yönünden hadis, umumiyet itibarıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine ıtlak olunmakla beraber İslam uleması arasında yine aynı manada kullanılan kelimenin medlulunu tarif bahis konusu olduğu zaman bazı farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bazı usul ulemasının tarifinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söz, fiil ve takrirlerine ıtlak olunmuştur. Bu bakımdan kelime aynı manada kullanılan sünnetin müradifidir. Bazı hadis uleması ise söz ve fiilin karşılığı sünnettir demiştir. Takriri kabul etmemiştir. Bazı hadis uleması ise hadis lafzını yalnız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine değil, sahabe ve tabiinden nakledilen mevkuf ve maktu haberlere de ıtlak etmişlerdir. Buna göre kelimenin ifade ettiği mana, haber kelimesiyle kast olunan mananın muradifidir. Kardeşlerim, hadis usulünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet olunan hadislere merfu denilir. Bu hadislerin isnatları bazen Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ulaşmayıp bir sahabe ve tabiinde kalmış olsa bile yine hükmen merfu sayılır. Fakat bir sahabeden rivayet olunan söz gerçekten onun sözü ise ve hiçbir surette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan alınmamış ise sahabenin bu sözüne mevkuf rivayet denir. Aynı şekilde bir tabiinden rivayet edilen söze de maktu rivayet denir. Evet. Bu mana içerisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlikten önceki sözleri de mündemiştir. Bazıları da hadisi yalnız Aleyhisselatü Vesselam'ın özlerine tahsis etmişlerdir. Başkalarından gelen sözlere de haber demişlerdir. Bu takdirde hadisle haber arasında belirli bir farkın mevcudiyeti kolayca anlaşılır. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle meşgul olanlara muhaddis denildiği halde başkalarından gelen tarih, kısas ve benzeri nakillerle uğraşanlara da ahbari denilmiştir. Diğer bazıları ise haberle hadis arasında umum, husus, mutlak bulunduğunu söyleyerek her bir hadisin haber olduğunu fakat her çeşit habere hadis denilemeyeceğini beyan etmiştir. Bu görüşe göre haber daha umumi bir mana taşımakta ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle birlikte sahabe ve tabiinden yahut da başkalarından nakledilen sözlerde bu mananın şumulüne girmektedir. Hadisin tarifiyle ilgili bu görüşler ne kadar değişik bir mahiyet arz ederse arz etsin, şurası muhakkaktır ki hadis denildiği zaman daima Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen bir söz yahut bir fiil yahut da bir takrir akla gelmiştir. Bu bakımından hadisin söz, fiil ve takrirden ibaret olan sünnetin muradifi olması keyfiyeti bu konuda kuvvet kazanan başlıca mana olarak tezahür etmiştir. Şurasını da hatırdan uzak tutmamak gerekir ki hadisin sünnetin muradifi olarak kazanmış olduğu bu mananın tarihi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta bulunduğu devreye kadar iner. Mesela Ebu Hureyre tarafından sorulan bir soruya Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu cevapta geçen hadis kelimesi bunun en açık delilini teşkil eder. Ebu Hureyre bu sualinde şöyle demiştir: kıyamet günü senin şefaatine nail olacak en mesut kimse kimdir ey Allah'ın Resulü? Aleyhisselatü Vesselam, senin hadise karşı olan iştiyakını bildiğim için bu hadis hakkında hiç kimsenin bana senden evvel sual sormayacağını tahmin ediyordum. Kıyamet günü benim şefaatime nail olacak en mesut kimse La ilahe illallah diyen kimsedir. Evet, hadis tarihinde hadise karşı büyük tutkusuyla şöhret kazanan Ebu Hureyre'nin bu tutkusu bizzat Aleyhisselatü Vesselam tarafından teyit edilirken hadis lafzının herhangi bir izahtan uzak olarak zikredilmesi onun Aleyhisselatü Vesselam'a has manayı daha İslam'ın ilk günlerinde kazanmış olduğunun en açık delilidir. Bazı sahabenin Aleyhisselatü Vesselam'a başvurarak hadis yazmak için izin istemeleri yahut işittikleri hadisleri hıfz edemediklerini söyleyerek hafızalarından şikayet eden bazı sahabeye Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis yazmaları tavsiyesinde bulunması ile ilgili haberlerde hadis lafzının dalalet ettiği mana biraz önce işaret ettiğimiz mananın aynısıdır. Yani hadis Aleyhisselatü Vesselam'dan söz, fiil ve takrir olarak rivayet edilen sünnetin hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak kadar kusursuz tam bir karşılığıdır. Bu bakımdan bizim hadisin İslam dinindeki yeri, sahabe arasındaki rivayeti yahut tedvini gibi başlıklar altında hadisi ve hadisle ilgili meseleleri incelerken kelimeyi rivayet edilmiş sünnet manasında kullandığımızı belirtmemizde konunun daha iyi anlaşılması yönünden büyük bir fayda bulunduğuna şüphe yoktur. Sesim net değil mi? Hadisin değerine gelince kardeşlerim, hadisin sünnete muradif bir manaya sahip olarak sahabe devrinde ve mütakip nesiller arasında rivayet edildiği kabul edilirse İslam dininde onun kazandığı ehemmiyet derecesini ve dinin tekemmülünde oynadığı rolü tayin ve tespit etmek için çok daha kolaylaşmış olacaktır. Çünkü İslam teşriğinde sünnetin kitaptan sonra ilk kaynağı teşkil ettiği bu konuya eğilmiş olanlarca bilinen hususlardandır. Bu bakımdan onun fıkıh uleması yönünden İslam teşriğindeki değeri bir bakıma hadisin aynı sahada sahip olduğu değer manasındadır. Bu değer Aleyhisselatü Vesselam'ın risalet göreviyle birlikte ortaya çıkmış ve yine bu görevin değeri nispetinde yükseklik kazanmıştır. Hadisin kazandığı bu yüksek değeri tespit edebilmek için Aleyhisselatü Vesselam'ın risalet görevini ve bu görevin ehemmiyet derecesini daima göz önünde bulundurmak lazımdır. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın görevi genel manada ve İslam'ın koyduğu prensipler çerçevesi içinde insanları tek Allah inancına davetten ibaretti. Bir bakıma bu görevi kendisinden önce gelmiş geçmiş peygamberlerin görevlerinden farklı değildi. Bununla beraber görevin yürütülüşü yönünden diğerlerinden ayrılan pek çok noktaları bulunduğunda da şüphe yoktur. Bu ayrılığın mühim bir kısmı ona inzal olan Kur'an cihetinden gelir. Allah-u Teala Resulunu Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmekle görevlendirmiş ve ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun risaletini yapmamış olursun. Evet. Bu açık emirden de anlaşıldığına göre Aleyhisselatü Vesselam'a tevdi olunan tebliğ görevinin taalluku kendisine inzal olunan Kur'an-ı Kerim'in insanlara duyurulması veya öğretilmesi ve dolayısıyla onların Kur'an'ın emir ve nehirlerine uymalarının sağlanmasıdır. Çünkü Kur'an dinin esasıdır ve dinin hayatiyeti ancak onun getirdiği emir ve nehilere ittiba etmek suretiyle gerçekleşir. Aleyhissalatü vesselam Rabbinden aldığı emre uyarak Kur'an-ı Kerim'den kendisine inzal olunan ayetleri Müslümanlara tebliğ etmiş ve bu surette peygamberlik görevini yerine getirmiştir. Ancak bu görevin mücerred tebliğ görevine münhasır kalması halinde Müslümanların büyük müşküllerle karşılaşmış olacaklarını hatırdan uzak tutmamak gerekir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam tarafından tebliğ olunan ve tatbiki istenen ayetler mücmel, mufassal veyahut mukayyet olarak nazil olmuştur. Mesela namaz kılınmasını emreden ayetler mücmel olarak gelmiştir. Fakat rekatlarının adedi, şekli ve vakitleri Kur'an'da beyan edilmemiş, zekat verilmesini emreden ayetler mutlak olarak gelmiş, zekatı gerektiren malın asgari hattı, takyit, tahdit, miktarı ve şartları beyan edilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de bunun gibi şekli, şartı ve erkanı beyan edilmedikçe tatbiki mümkün olmayan daha birçok hükümler vardır. Ve bunların beyanı için de yine Aleyhisselatü Vesselam'a başvurmaktan başka çare yoktur. Allah Azze ve Celle de bu yönden Aleyhisselatü Vesselam'a ikinci bir görev vermiş ve şöyle demiştir. İnsanlara kendilerine indirileni beyan edesin diye sana da zikri yani Kur'an'ı indirdik. Ola ki onlar da düşünürler. Evet, Nahl 44'te. Görülüyor ki kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan kendisine indirileni insanlara tebliğ etmekle, diğer taraftan da tebliğ ettikleri arasında Müslümanlar için anlaşılması ve tatbik edilmesi güç olanları açıklamakla görevlendirilmiştir. Onun bu görevi bakın ayette nasıl geliyor. Allah müminlere ayetleri okuyan, onları tezkiye eden, onlara kitap ve hikmeti öğreten, kendi aralarında bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. Halbuki onlar önceden apaçık sapıklıktaydılar. Âl-i İmrân 164'te. Buradaki hikmet kelimesinin manası sünnettir kardeşlerim. Allah'ın isminden sonra peygamberin ismi zikredilmiş. Allah'a imandan sonra peygambere imanın şart koşuluşu, Kur'an'dan sonra hikmetin zikredilişi de göz önünde tutularak bunun sünnetten başka bir şey olmadığı açıktır. Evet. Allah kendisinden razı olsun. İmam-ı Şafii bu hususta şöyle der kardeşler. Kur'an ilmine vakıf kimselerden işittiğime göre hikmet Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Çünkü önce Kur'an zikredilmiş, onu hikmet takip etmiştir. Allah insanlara kitap ve hikmeti öğretmek suretiyle onlara yaptığı büyük lütuftan bahseder. Bu bakımdan hikmetin sünnetten başka bir şey olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira hikmet kitapla birlikte zikredilmiş, aynı zamanda Allah peygamberine itaati ve emirlerine ittibayı farz kılmıştır. Peygamberlerine imanı kendisine iman ile birlikte farz kılınan şeyinde peygamberin sünnetinden başka bir şey olmadığı anlaşılır. Demek ki bu açıklamalardan sonra anlaşılıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kitapla birlikte sünnet verilmiş, yani hikmet verilmiş ve Müslümanlar her ikisine de ittiba ile emrolunmuşlardır. Çünkü Allah'a ittiba bir bakıma onun kitabına ittibadır. Peygamberine ittiba da ona verilmiş olan hem kitaba hem de hikmete, yani sünnete ittibadan başka bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim'de de açıklandığı gibi Aleyhisselatü Vesselam kendisine tabi olanlara marufu emreder, münkerden nehyeler. Temiz şeyleri helal, murdar şeyleri ise haram kılar. Yüklerini indirir, ağırlıklarını hafifletir. Araf 156'da. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayet mealinde belirtilen görevlerinin kaynağı kitaptır, yani Kur'an'dır. Kur'an olduğu kadar sünnet ve hikmettir kardeşlerim. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam kendisine kitapla birlikte ittiba yönünden kitap ayarında olan bir başka şeyin daha verildiğini söylemiştir. Bu da nedir? Sünnettir. İkisine de uymamız farz hükmündedir. Birisi vahyi medlu, birisi de vahyi gayri medludur. Kendisine kitapla birlikte de bir sünnet verilmiş olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaatı emreden Kur'an ayetlerinin sayısı pek çoktur. Birkaçını sayacak olursak, Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmet olunasınız. Âl-i İmrân 132. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nisa 80. Ey peygamber, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba ediniz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Âl-i İmrân 31. Ey peygamber, de ki Allah'a ve peygambere itaat ediniz. Eğer yüz çevirirseniz biliniz ki Allah kafirleri sevmez. Âl-i İmrân 32. O size neyi getirmişse onu alın, neden sizi nehyetmişse ondan sakının. Haşr 7. Okumuş olduğumuz bu birkaç ayetten de anlaşıldığı gibi Aleyhisselatü Vesselam'a itaatın zorunlu olduğu çok açıktır. Bu İslam'ın ve imanın bir gereğidir. Bu olmaksızın ve İslam'dan ve ne de imandan eser kalmaz. Aleyhisselatü Vesselam'a itaat ise onun sünnetine ittibadan başka bir manaya gelmez. Sünnete ittibanın İslam'ın ve imanın bir gereği olduğu anlaşılır. İşte kardeşlerim, bu sebepledir ki o henüz hayattayken sahabe Kur'an ahkamının tefsirinde, müşkülünün beyanında, aralarında meydana gelen fikir ayrılıklarının ve husumetlerinin halinde ona başvurmayı dinin bir gereği saymışlar. Din işlerinde onun namazı benim kıldığım gibi kılınız emrine uyarak namazın şeklini, vaktini, rekatların adetlerini ondan almıştır. Onun hac menasikini benden alınız emrine uyarak menasikin şartlarını ondan öğrenmişler. Keza sahip oldukları maldan verecekleri zekatı, onun tayin ettiği miktarlar üzerinde ödemişler. Bu bakımdan aleyhissalatü vesselam en geniş manasıyla teşri kuvveti elinde bulunduran yegane otorite olarak kabul edilmiştir. Kitap ve sünnet ise yukarıdan beri açıkladığımız gibi bu teşrin iki kaynağı olmuştur. Çünkü herhangi bir ihtilaf veya bir hadise yahut da bir sual veya fetva talebiyle teşri gerektiren bir şey zuhur etse Allah-u Teala elçisine hükmü bilinmek istenen, mesela hakkında hüküm getiren bir veya birkaç ayet indirmiş, aleyhissalatü vesselam'da vahyedilen bu ayetleri uyulması gerekli bir kanun olarak Müslümanlara tebliğ etmiştir. Eğer teşri gerektiren bir hadise olmuş fakat Allah-u Teala bu hadiseyle ilgili hüküm beyan edecek bir ayet vahyetmemişse aleyhissalatü vesselam bu hükmün bilinmesi için içtihatta bulunmuş ve bu içtihatın ona sağladığı neticeyle hüküm vermiş yahut sual veya istiftaya icabet etmiştir. Evet. Aleyhissalatü vesselamın dinin çeşitli meselelerine taalluk eden sözleri çok defa ilahi ilhamın bir neticesidir. Bu bakımdan bunları ittiba yönünden Kur'an'la sabit olmuş, diğer ahkamdan ayırt etmek mümkün değildir. Demek ki Kur'an ve sünnet eşittir, vahidir. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ayıran zulmetmiş olur. Vahyi medlu, vahyi gayri medludur. Evet. Kur'an-ı Kerim var mı? Yok. Demek ki söz, fiil ve takririn karşılığı sünnettir. Abdullah İbni Mübarek'in Kitab-ı Züht diye bir kitabı var mısın? Evet. Sünnet vahidir. İnkarı küfürdür. O yayınlanmış var mı? Yok mu? İnkarı ise insanı dinden çıkarır. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah ile Resul'ünün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisi arasında bir yol tutarlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Yok abi. Evet. Yapma ya. Evet kardeşlerim. Kaynakta var mıdır diyor. Gidip yok bakarsınız. Demek ki sünnetin dindeki teşri kaynak değeri buyur. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İnşallah bu devam edecek.